Sí. Josito, son teu pai. Que pasou, papá? Estou na clase, non podo falar. Veña rápido. Pasoume un disco, mamá, e isto non vai nin para atrás. Estas máquinas de hoxendía son a hostia. A ver, rapaz, asúdame. Ti non tiñas que estar traballando. Non, hoxe toca folga. Papá, díxame en paz. Mira se están os altavoces encendidos. Eu que sei, filliño, eu que sei. Teño que cortar. Mira, logo miramos na casa. Veña, pois nada, pois vou tomar uns viños. Chao. Chao.